Паўліна Сурвіла, музыколяг, выканаўчы дырэктар цэнтру беларускіх студыяў у Канзасе, ЗША. Чайчыц Вольга. Шарнец Канстанцін разам з жонкай Ганнай. Чарухін Канстанцін. Чарухіна Анна. Чучвал Сергей. Чэм'есава Александра. Шагун Андрей. Шаламіцкі Павел. Шамбалова Татьяна. Шаруба Ганна.